Ola, bons días. Estamos aquí con Alex Antelo, que é o fundador e xestor da empresa Proxecto Bululú, que leva con nós 12 anos facendo de promoción da lectura no Concello de Arteixo, con alumnado de infantil, educación infantil, educación primaria, isto polas mañáns, pero tamén con outros tipos de actividades onde aparecen pues, máis xente de 4 e 11 anos, máis os pais, nais, etc., que veñen con eles. Uns dos programas máis importantes para nós son as actividades de verán e os cocicontos saudables que temos este ano tamén no mes de abril, pero a máis longa delas é a promoción da lectura en educación primaria. Queríamos preguntarle aquí a Alex, despois destes 12 anos das actividades que realizas nas bibliotecas, podrías elegir alguna como máis orientable de entre todas as que non hai? Sí, bueno, bo día a todos. A verdade é que para nos é un placer levar tantos anos no Concello de Arteixo tratando de promocionar a lectura, pero sen dúbida creo que a actividade que máis o que máis cariño lle temos é a dinamización de primaria e de infantil, non? É unha actividade que comezou pois alá polo ano 2008. E o que tratamos nela é facilitar a toda a comunidade educativa e os rapaces e as rapazas de todos a capacidade que ten a biblioteca e que poidan vir a biblioteca, sexan capaces de utilizarla de forma autónoma e todo feito pois, dunha forma lúdica e basada no xogo, non? A importancia que ten a biblioteca ou toda a rede da biblioteca do Concello de Arteixo, pois queremos transmitila a todos os rapaces e rapazas para que saiban que eses recursos pues, están a súa disposición, ¿no? Sí, xa casi os rapaces que entraban nas primeiras actividades de educación primaria hoxe casi teñen ou incluso están por riba dos 20 anos. Outros empezan pues, eso, con 12, 11. Entonces, vedes algunha diferencia o interés entre os lectores de antes e os lectores de agora, os rapaces, vamos a decir. A ver, non sei se que vemos esa evolución, non, porque é verdade que é o que distí, non, que hai rapaces e rapazas que levan con nós pois toda a súa educación infantil e primaria, non? Algúns incluso pois xa estarán ou traballando ou no mundo laboral, non? Pero bueno, sí que é verdade que hai unha evolución, non? O tema da tecnoloxía e todos os avances tecnolóxicos pois fan que moitas veces esa tecnoloxía pois este un pouquiño máis priorizada sobre a lectura tradicional cos libros en papel, non? Pero para nós esa evolución da rapazada pois é moi importante, non? Ver como dende os 3 anos pois pasan por distintas fases cos nosos proxectos e que asimilan eses conceptos e que os poden utilizar no futuro, para nós é un orgullo, non? Sí, bueno, nos contamos, temos notificado, como quen di, o certificado esta evolución como consecuencia destas programaciones, estas actividades, porque crece o número de préstamos, o número de usuarios, a xente pregunta máis pola biblioteca, están máis implicados, incluso con as novas tecnologías pues, temos unha relación bastante máis intensa coa xente, non? Entonces, non sei, no sentido da lectura, como vedes vos a evolución destos rapaces? Se nota moito a tecnoloxía nova de... A ver, eso tamén creemos que depende tamén dos estímulos que reciban na casa, non? Evidentemente a biblioteca é un lugar que provoca ese tipo de estímulos, pero na casa tamén teñen que facer unha labor de promoción da lectura con ese co clasicismo, non? Cos libros en papel de toda a vida, non? É verdade que os libros que nos tiñamos cando éramos rapaces pois non son os mesmos que hai agora, non? Agora hai moitísimas máis tendencias. Sí, de feito, nos notamos que nos colexos siguen pedindo os libros clásicos. Os clásicos, ¿no? Celestina, os clásicos. Quixote, sí. En fin, todos estes libros que son pues, de sempre, ¿no? Que os leímos todos hai 20 anos, 30 anos, hasta 40 anos, eu que sei. Sí, que nos o que tamén queremos é que non se perda toda esa tradición, ¿no? Que non se perda pois os libros infantis clásicos, xa non tan clásicos como os que ti comentas, senón pois todos os temas pois o Coelliño Branco, a Toupiña, a Ratiña Presumida, todas estas historias que se contaron durante toda a vida e que nese papel pois todavía é a maxa do papel en contraposición coa tecnoloxía, ¿no? A tecnoloxía está moi ben, pero eu son máis partidario do papel sempre. Sí, bueno, xa, contestase unha pregunta que tiña por aí. Ah, vale, adiante. Libro papel ou libro electrónico. Entonces, en eso xa. De feito, aquí nos temos cinco lectores de libros electrónicos. Os prestamos a xente ao principio moi ben, tuvo un tirón e agora está bastante estancado. É dicir, a xente pide moito papel, sigue pedindo papel, e o libro electrónico moi pouca xente. Eso o deixo aí, sin, sin máis, non? Pois xa, xa como, como colofón, pois que aquí sodes unha referencia no concello. Moitísimas gracias. Entonces xa claro que sí, por tanto tempo e tanto éxito, pois por algo é, non? Entonces as ideas de novas, tedes unha pregunta así moi tal, pero se si tedes algunha idea de nova de promoción da lectura. Hombre, a ver, as ideas nos sí que sempre andamos pois intentando mergullar cousas así innovadoras, pero bueno, sí que durante todo este traxecto que levamos aquí sí que se deron diferentes pasos para plantexar cousas diferentes, ¿no? Comezamos coa dinamización á lectura, logo se introduxeron o tema dos cocicontos, que era unha novidade, como facer cociña na biblioteca, ¿no? Elevamos todos estes anos pois facendo estas cousas, pois bueno, sempre co apoio da biblioteca do concello, que a verdade é que nos coida moitísimo, non? Entón, bueno, sempre hai que tratar de reciclarse e facer cousas novas, probar, pero bueno, a verdade é que os proxectos que levamos a cabo están funcionando moi ben, e xa digo, nos estamos encantados. Moitas gracias. Moitas gracias a vos sempre.